بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم من تانو موزي وجماد الآخرة mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr حفظه الله تعالى جانا katika darasa au kikao chetu tulikuwa kusoma maneno yanayosherehesha قول المصنف رحمه الله اليقسم وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى التاعظ بما أتلو ولم يكن مراده متى أختم السورة وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب متى أزدجر متى أعتبر لأن تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة والله الموفق لذلك تريتاجا منين الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كتك كشريشة قول المصنف رحمه الله هي تريتاجا kisha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah akanukuu maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Madarij as-Salikin na tukasoma baadhi au sehemu katika maneno aliyonukuu kuhusu fawaid za mtu kuizingatia Qur'an, faida ya mtu kuizingatia Qur'an. Na leo biidhnillah tajaribu kusoma kilichobakia katika maneno ya Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi anazungumzia faida za kuizingatia Qur'an. Qala rahimahullah فكيا وليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته هكونا كيتو كنا شم نفاي شمجا كتكما إشياكي هابا دنياني na kesho akhira atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kitu ambacho ni karibu zaidi katika kumuokoa mja kama kuizingatia Qur'an na kuitizama kwa jicho la kutaamali kwa muda mrefu na mtu kukusanya fikra yake katika kuelewa maana zile aya anazozisoma. Fa innaha tutli'u al-'abda 'ala ma'alim al-khayr wash-sharr bihadhafirihima. Hi Qur'an akisoma muislamu na kuizingatia Qur'ani humjuza na kumuonyesha mja sehemu za khairi na shari kwa pembe zote وعلى طرقاتها طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. نهي قرآن كويل من يكوي زنغتيهم ونشا نجيه خير نجيه شار. Sababu zinazompelekea mtu katika khairi, sababu zinazompelekea mtu katika shari, malengo ya huku na huku, matunda anayoyapata anaelekea katika khairi na anaelekea katika shari, na mwisho kwa yule anaelekea katika khairi na yule anaelekea katika shari, mwisho wake utakusha vipi, yote haya utayapata katika kitabu cha Allah. Watatulla fi yadihi itasub, تصب في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. فنغو ذا كنز كيلا سعادة قرآن هم وانغشية كويلة من يكوي زنغتية نعلم يكيلا جامب لنا منفاق ومن آدام وطيباتك كقرآن. نليكون سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم alikuwa mtu akija kutafuta ilmu kwao, jambo la kwanza huulizwa kuwa je, umeshaisoma Qur'an? Talib ilmu umeshaisoma Qur'an ukajua namna ya kuisoma na kuhifadhi? Akisema la, aambiwa mwanzo elekea katika Qur'an, sababu ndio msingi wa ilmu zote. Watuthbitu qawaid al-iman fi qalbihi, kuzingatia Qur'an katika faida zake huthibitisha na kuimarisha misingi ya iman katika moyo wa Muislamu. Watushidu bunyanahu watuwatidu arkanahu, tia nguvu lile jengo la iman na kusimamisha nguzo zake katika moyo. Waturihi surata dunya wal akhirati wal jannati wal nar fi qalbihi, na yule anayezingatia kikweli Qur'an, Qur'an humpa sura ya dunia na sura ya akhira. Dunia iko vipi na akhira iko vipi? Na pepo na moto, vyote hivi huona sura yake katika moyo wake kwa kuizingatia Qur'an. Watuhdhiruhu baina al-umam, huchukuliwa mtu akawa ni kana kwamba aishi katika wale umma waliopita, kwa zile habari anazoziona pale za kweli ambazo hazina shaka ndani yake. Kwa mtu akisoma kuhusu yale yaliyojiri baina ya mitume wa Allah na umma wao wale waliopita, ni kana kwamba yuko baina yao. Waturihi ayyam Allah fihim, namna Allah alivyoadhibu wale umma waliokufuru mitume wao, Qur'ani umuonyesha na kumwekea wazi. Watubasiruhu mawaqi' al-ibar, na humuonyesha na kumfunza sehemu za kuzingatiwa. Watushhiduhu adl Allah wa fadlahu, na humshuhudilisha mtu kama huyu uadilifu wa Allah na fadla yake. Watuarifuhu dhatahu wa asma'ahu wa sifatihi wa af'alahu, na hii Qur'an humjuza mja dhati ya Allah na majina yake na sifa zake na vitendo vyake. Wa ma yuhibbuhu wa ma yubghidhuhu, na yale ambayo Allah huyapenda na yale ambayo Allah huyachukia. Wa siratahu al-musila ilayhi, na njia yake ambayo humfikisha mja kwake yeye. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, utaijuaje njia hii? Huwezi kuifahamu mpaka usome kitabu cha Allah kwa kukizingatia. وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه, nakila atakacholipwa yule anayefuata njia hiyo baada ya kufika huko, yani janna zile neema atakazipata. Wa qawati' at-tariqi wa afatiha, na vile vinavyokata njia kumzuia yeye asifike kule pia hujuzwa katika Qur'an. Wa tu'arifu an-nafsa wa sifatiha, na Qur'an humjuza mtu kuhusu nafsi na sifa zake. ومفسدات الأعمال ومصححاتها na vile vinavyoharibu amal na vinavyotengeza amal na kusahihisha. Watuarifu tariqa ahli aljannati wa ahli an-nari wa a'malahum wa ahwalahum wa simahum, na humjuza pia njia za watu wa peponi na watu wa motoni na vitendo vyao na hali zao na alama zao na sifa zao. Wa maratiba ahli as-sa'ati ahli as-sa'adati wa ahli ash-shaqawa, na daraja za watu watakaofaulu wa saada na watu waovu. Wa aqsam al-khalqi, na vigawanyo vya watu. Wa ijtima'uhum fi ma yajtami'una fi wa iftiraquhum fi ma yaftariquna fi, na wanapokusanyika wakusanyikia nini. Qur'ani humjuza na kufarikiana kwao, wafarikiana kwa lipi. Qur'ani pia humjuza huyu muislamu. Wa bil jumlati تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. كيوفوبي كو جملة قرآن هم جوزا انجا كوسو الله سبحانه وتعالى ملاوهم ليزي أمواته لنغني وكوكيه ننجيا إنهم في كشاكواكي kisha malipo mazuri na kukirimiwa kwa yule atakayefika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifuata njia hiyo. Hii ni Qur'an, lakini hakuna atakayeyapata yote haya isipokuwa yule ambaye atakaa chini na kuizingatia Qur'an kisawasawa, yote atayaona ndani yake. Ndio ukaona ahwalu salaf na Qur'an ilikuwa tofauti. Lau kama utasoma walikuwaje salafu salih na kitabu cha Allah subhanallah, utaona mambo ya ajabu sana. Na hii haikuwa isipokuwa wao walifika upeo mkubwa katika ilmu, kiasi cha kuwa walikuwa wakiyafahamu maneno ya Allah wanapoyasoma, na ndio maana wakaujua utamu ulioko katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawapelekea wao kuwa na mafungamano makubwa sana na kitabu cha Allah. Hii Qur'an, huwezi kuipata saada katika hii dunia na kesho akhira ikiwa kukisoma kitabu na kuzingatia na kukifuata. Fabayana Ibn Qayyim rahimahullah, hapo ndio mwisho wa maneno yake tumenukuu, alionukuu Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Kisha akasema فبين ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام السابق المحاور الثلاثة التي تدور عليها معاني القرآن. مambo matatu ambayo القرآن nzima yazunguka kuyaeleza, ابن القيم ameyabainisha hapa. وهي الأول تعرفه الرب المدعو إليه, Qur'an yamjuza mja kuhusu mula wao mlezi ambao watu walinganiwa kwake yeye. Mtu anaweza kusema tayib, mmekubali hilo, lakini njia ya kuelekea huko iko wapi? Athani wa tariqa alwusuli ilayhi, Qur'an ikazungumza njia ya kukufikisha wewe kwa Allah azza wa jalla. Athalith وما له من الكرامة إذا قدم عليه, utukufu atakaoupata na malipo mazuri atakaoyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakapokwenda kwake. Kwa sababu hizi mbili za mwanzo, amemtambua Allah na akajua njia ya kuelekea kwa Allah, atakapofika kwa Allah, Allah atamkirimu kwa kuwa alifuata ile njia aliyoelekezewa katika Qur'an. ثم قال رحمه الله تعالى في تتمة كلامه السابق, ابن القيم katika kukamilisha ile maneno aliyotangulia akasema, وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى, na Qur'an humjuza Muislam kwa mkabala wa yale matatu kuna matatu mengine. ما يدعو إليه شيطان, kile anachokilingania shaitan. Wa tariqa al-musilata ilayhi, na njia inayomfikisha yeye huko kwa sheitani ili ajiepushe nayo. Wama lilmustajibi lidawatihi min alihanati waladhabi ba'da alwusuli ilayhi, na kile kitakachompata yule atakayeitikia wito wa sheitani na da'wa yake katika udhalilifu na adhabu atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Qur'an imebainisha njia ya haki na khairi kama vile ilivyobainisha njia ya shari ili mtu ajiepushe nayo. Inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها. هيا من بستة ني ضرورة ومجك يجوى نكو يشهدلية نكو يونا أو أتى يزنغتية كتك كتاب شاء الله. فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها. Lau kama utaisoma Qur'an kwa kutaamali na kuzingatia, utakuta yaweza kukueleza akhira kiasi cha kuwa ukajiona kama uko ndani ya akhira tayari. Maana ikizungumzia kwa mfano kuhusu siku ya kiyama na ahwali na mambo makubwa yatakayokuwa ndani ya siku kama ile, ya kutosheleza wewe kwa mfano ukasoma al-qari'atu mal qari'a وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه آية وكذسوما نكوزنغتيا والله يتجيونا كان كوانبا تياري أكوندانيا آخرة نقياما إلي حالي يفزيكو واتو وليونايو نواتو ونغسمبوكا كتكسكويل نزيتو لكن هذه حتى لباتا اسبكو ويولي أمباي أتاكوا نموني كوزنغتيا. Bila ya kuzingatia la uwezi. Utasoma al-Qari'a, utasoma al-Haqqa, utasoma Qaf, utasoma utakachokisoma katika Qur'an, lakini maadamu huzingatii athari yake itakuwa ni ndogo sana kwa nafsi yako. Wa tughayyibuhu 'ani ad-dunya hatta ka'annahu laysa fiha. Qur'an yaweza kumfanya mtu akaiona dunia si chochote mpaka ni kana kwamba hayuko tena kwenye dunia. Na ndio ukoona ahlul Qur'ani haqa, wale watu wa Qur'ani kikweli hawana habari na dunia kwa yale wanaoyaona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wa dunia Allah ameupiga kwa aya moja pekee, wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نأى نجيل موجة موجة تيريز الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مبكى مشوهات. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله يعني زنغتي أي آية نكما في للبسيمة متوم صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا مالي وللدنيا. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema maneno kama hayo, mali walidunia, na nini mimi na dunia? Mfano wangu na dunia ni kama aliyesafiri akapata kivuli sehemu akapumzikia kisha akaondoka. Alikuwa hana haja na dunia kabisa. Na hii ndio hali ya kila atakayekaa na kuizingatia Qur'an. Ibn Qayyim asema tughayyibuhu 'ani ad-dunya hatta ka'annahu laysa fiha وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم. نقرآن إتنبين شيمت بين حقنا باطل كتككيل أنباتش ولمينغ ومختلفيانا فتريه الحق حقا والباطل باطلا. قراني تمونيش حق ني ايبي نا باطل ني ايبي. حق ني حق هياب نا باطل ني باطل تموكي اواز. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هي قران الله سبحانه وتعالى كايتني فرقان كسباب يبمبنوا بين حق نباطل. وتعطيه فرقانا ونورا يفرق بين به بين الهدى والضلال والغي والرشاد. نا قران هم فرقان upambanifu akawa aweza kubainisha na humpa nuru ya kufarikisha baina ya uongofu na upotofu, akawa yuona wazi huu ndio uongofu na huu ni upotofu. Watu'tihi quwwatan fi qalbihi, mwenye kuisoma Qur'an daima na kuizingatia Qur'an humpa nguvu katika moyo wake katika kila jambo lake. Wa hayatan wa sa'atan wa inshirahan wa bahjatan wa surura, na humpa uhai na ukunjufu, kifua chake upata ukunjufu wa ajabu na furaha. Fayasiru fi sha'nin wa nnasu fi sha'nin akhar, yeye utamuona yuko na jambo lake na watu wako na mambo yao wengine mengine, hata habari nao hana. Alhamdulillah, ametosheka na kile ambacho Allah amempa. Yeye yuko na maisha yake tofauti kabisa na watu wako kwenye mambo yao kabisa tofauti. Huyu kwa mashariki na wako magharibi. Uhai wa uhakika, kwa kweli ni uhai wa moyo. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Idha da'akum lima yuhyikum, uhai uko katika wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Huu ndio uhai hakikatan. Kuna watu waishi wako hai ni kama wamekufa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwita mwenye uhai huu wa kawaida, ambao ni kawaida, kuku wanao, ndovu wanao, simba wanao, mbwa pia uhai huo wanao, mambo ya kula na kunywa na kulala. Haya mwanadamu yashirikiana na wanyama wengine. Mwanadamu yuwala, yoshiba, yuwalala, yuamka, sio? Hata ng'ombe pia hula, akashiba, kalala, kaamka. Tofauti iko wapi? Tofauti iko hapa. Ule uhai wa kikweli kweli uko katika wahi aliyoteremsha Allah kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kushikamana na maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo ya Allah, hapa ndio kwenye uhai. Awa man kana maitan fa ahyainahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هون دي يكون حي اللي يطى نور كتوك الله سبحانه وتعالى. هون دي اللي حي اما انت عايش ketika maisha bahimia kama kinyama kinyama hivi, هو هنا وحي. فان معاني القران دائرة على التوحيد وبراهينه. ما أنا قرآن يزنقوك كتك توحيد ندليل نحجز توحيد. والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال. نكزنقمز أجوز يقوم تنبوه الله نزيل صفزاك زو كمليف ولزناز. وما ينزه عنه من سمات النقص, na sifa za upungufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hutakaswa nazo. Wa ala al-imani bir-rusul, na kuamini mitume. Kwa hivyo kuna sifa za Allah za ukamilifu na sifa za upungufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejitakasa nazo. Hayo yote utayapata katika Qur'an. Na kuamini mitume. Wa dhikri barahina sidqihim wa adillata sihhati nubuwatihim, na ndani yake mnakutaja dalili za wazi juu ya ukweli wa mitume na dalili za usahihi wa utume wao. Wa taarifi bihuquqihim, na kuwajuza watu haki za mitume wa Allah. Wa huquqi mursilihim, na haki za yule aliyewatumiliza. Wa ala al-imani bimalaikatihi wa hum rusuluhu fi khalqihi wa amrihi, na kuamini malaika wa Allah ambao ndio mitume wa Allah anaowatuma kwa waja wake na amri yake, wa tadbirihimul umur biidhnihi wa mashiatihi, na kupeleka mambo kwa idhni ya Allah na matakwa yake Allah, wa ma ju'ilu alayhi min amri al-alam as-sufli alam al-ulwi was-sufli, na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika majukumu ya ulimwengu wa juu na chini. وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. نكون أين كتك ملائكة أم بو ميكيوها ونادام كونزيا أو أمتو لزانا كتك تومبو نوزا ومماياكي مبكا سيكو أمبابو atakutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna malaika amewaeka katika tumbo la mama, thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa shaqi au sa'id. Anapotoka kuna hafadha yahfadhunahu min bayni yadayhi wa min khalfihi min amri Allah mpaka atakapoondoka duniani. وعلى الإيمان باليوم الآخر وعلى الإيمان باليوم الآخر كنت لنبيل إن شاء الله يقصوما كتك كاوك نكشفوه بعدو توقتك نكوز منين ابن القيم رحمه الله تأمليزي بإذن الله كتك هكاو كتك تكوجة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.